grać płaczem. Trójka, Polskie Radio, 6 minut już po trzeciej. Rzecz piękna jest równie potrzebna jak rzecz użyteczna, może nawet i więcej. Skoro w programie trzecim trwa wielkie piękno, to też warto to sobie przypomnieć. Tymczasem, jak słychać, wpłynęliśmy już w strefę Komy i Piotrka Ruguckiego, Los Cebula i Krokodyle Łzy, to teraz będziemy w jakimś stopniu starać się rozświetlić mrok. Koma, jeszcze raz, Leszek Żukowski. Oh,

muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wow, wow, Polskiego Radia, 14 minut po trzeciej. Tak właśnie rozpoczyna się debiutancki album Komy, czyli pierwsze wyjście z mroku sprzed już ponad 20 lat. A skoro w audycji Wielkie Piękno, ta audycja właśnie trwa w trójce, stosowany jest głównie system trójkowy, to Piotr Rogucki, to już słychać za moment jego głos jeszcze raz, ale tym razem solo. I jedna z tych piosenek pisanych nocą. W połowie, w połowie. Wielkie Piękno. Looks on the faces saying, what a jerk. you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing the scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain, your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. To teraz, jak słychać, z nostalgią do lat 80., gdy nocami o tej porze między innymi nagrywało się na te kasety Steel Angażów, między innymi płyty grupy Marillion prezentowane w programie trzecim. Głos Fisza, no myślę, że nocą jest jeszcze bliższy. Słychać po prostu tak jak tytuł audycji, nazwa audycji Wielkie Piękno. Choć ten cytat to raczej z tych bardziej rzeczowych, bardziej konkretnych, właśnie cytuję, nasze kraje, Szkocję i Polskę łączą piękne kobiety, słabość do mocnych alkoholi i to, że nasze narodowe piłkarskie drużyny są kompletnie do dupy. To teraz powiedział, to teraz nam ładnie zaśpiewa, a oni, koledzy, zagrają w trójce ponownie Marillion. Aligned on the perimeter edge, interlocked through a missing piece. We are Renaissance children, become beneath the bridge of size, forever throwing firebrands at the stonework. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation, holding the word scalpels on trembling lips. Screaming at a ceasefire. the ricochet. I'll be seeing you again on the ricochet. Will you show me the pieces next time on the ricochet? Ricochet. I'll be seeing you. utrwalenie tytułu na sam koniec. The Web, Meridian, 18 minut do czwartej. Wielkim pięknem, proszę Państwa, przegoniliśmy ulewę w Warszawie na Myśliwieckiej. Przestało padać. Jaką przyjemnością jest teraz oddychanie. To teraz muzycznie skrajności. Coś pięknego, bardzo krótkiego z repertuaru artysty, od którego zaczęło się dzisiejsze wielkie piękno, czyli od Nila Younga, a później na koniec audycji po 2 minutach i 30 sekundach, minut 16 i sekund 20. Co to będzie? Dam znać dokładnie za 2,5 minuty. Hey, hey, my, my. Rock and roll can never die. More to the picture than meets the eye. Hey, hey, my, my. And out of the blue and into the black, you pay for. Come back. You're out of the blue, in of the black. Motocyklistów. Hej, hej, my, my, 15 minut do czwartej. To jeszcze jedno połączenie, które moim zdaniem jest oczywiste. Jak wielkie piękno, noc i program trzeci, to już słychać. Archive, again, po czwartej coś mi świta na przebudzenie z Państwem, Radosław Nałęcz. No to my dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I was